เรื่องหัวใจของพระมหาชนกตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สังคมเราปัจจุบันนี้อ้างเงื่อนไขต่างๆก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ฆ่าลูกมาตริปุตตมิติโพอาคาโตปุตตริมาตริปิตริตัมหิติโพอาคาโตพ่อแม่เพ่งจ้องจะฆ่าลูกอย่างรุนแรงลูกเพ่งจ้องจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างรุนแรงภรรยาเพ่งจ้องที่จะฆ่าผัวสามีเพ่งจ้องที่จะฆ่าภรรยาอย่างรุนแรงนะเหตถอัตถิธรรมจริยานะเหตถอัตถิสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ได้ประพฤติธรรมเพราะเหตุแห่งเขาไม่ได้ประพฤติให้สงบเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจจะทำบุญกลับไปทำบาปตั้งใจจะทำบาปตั้งใจจะไปทำกุศลกลายเป็นอกุศลไปนี่เพราะความไม่เข้าใจเพราะขาดปัญญาบารมีเพราะขาดเมตตาเพราะขาดอธิษฐานมัวแต่สอนกันในเรื่องทานนี่ก็หนาเป็นห่วงบางคนโกงบ้านโกงเมืองค้ายาเสพติดค้าอาวุธสงครามร่ำรวยมหาศาลมาสั่งถนนหนทางมากินมาทานเงินเหล่านั้นได้มาโดยทางที่ชอบและก็มาก่อกรรมทำเข็นเอามาสร้างสิ่งเหล่านี้ก็มาสร้างให้คนได้รับประโยชน์จากความชั่วเมื่อจะงอกงามเป็นปุ๋ยเป็นเพาะเป็นพันแห่งความชั่วต่อไปเพราะนั่นการทานทั้งผู้ให้ทานและผู้รับทานถ้าทานนั้นไม่บริสุทธิ์เริ่มตั้งแต่แสวงหามาอย่างไม่บริสุทธิ์ด้วยการเบียดเบียนข่มเหงอะไรมาเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาทันทีจึงยังไม่ปลอดภัยศาสนาพระพุทธเจ้าทุกองค์เมื่อจะหมดจะสิ้นก็คือมาถึงยุคสุดท้ายแห่งพุทธันดรคือทานนะยุคแห่งการให้ทานคนทั้งหลายจะพอใจให้ทานมากมากไม่ทราบว่าจะไปโกงมาไปอะไรมาได้มาอย่างไรมาทานและพระสงฆ์องค์เจ้าก็พอใจจะสอนในเรื่องทานอย่างเดียวคนจะทานมากสุดท้ายจิตใจพระจะต่ำทรามลงต่อมาคนก็จะเอื่อมระอาเสียใจในพฤติกรรมของพระเมื่อเสียใจแล้วก็จะใจเสียองค์ดีๆก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่นับถือมันคงจะต้องเหมือนกันหมดเมื่อเสียใจแล้วมันใจเสียในที่สุดก็พลอยหันหลังจากศาสนาไปเข้าศาสนาอื่นลัทธิอื่นความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นไม่มีที่ยึดถือจิตใจเพราะนั้นยิ่งมีการมอมเมากันด้วยเครื่องรางของขลังหนังทั้งในเสกเป่าลอเลี้ยนเททองกันอยู่อย่างนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุให้คนเกิดอาการช่วยโอกาสคิดว่ามีเลี้ยงในคอและดีไม่ต้องสั่งคุณงามความดีอะไรก่อรวยในที่สุดไม่รู้จักสิ่งที่เป็นจริยธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกที่ต่อที่ดีที่งามวัตถุมงคลก็ออกมาบังพระรัตนตรัยบังพระพุทธบังพระธรรมดำบังพระสงฆ์และเป็นไปเพื่อลาภสักการะของผู้กระทำลักษณะเช่นนี้สังคมไทยของเราอยู่ในลักษณะเช่นนี้สวนทางกับพระพุทธศาสนาในเรื่องราวแห่งพระมหาชนกนั้นเป็นเครื่องปลุกเร้ากระตุ้นเตือนสกิดเปิดประเด็นคล้ายๆว่าในหลวงของเราพระองค์ทรงเปิดประเด็นนี้ออกมาให้เห็นว่ามหาชนกนั้นเป็นแบบอย่างลอยคออยู่ในทะเลเรือจะแตกอยู่ในกลางทะเลคน700คนในทะเลกำลังจะตายอ่อนวอนนกไหวหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลมีเลี้ยนมีตะกุดมีผ้าปะเจียก็ยกใส่หัวอธิษฐานขอให้ช่วยมหาบุรุษแม้แต่เสื้อก็ถอดทิ้งจะเอาอะไรมาห้อยคอพลงพลังคว้างทิ้งให้หมดอธิษฐานใจตั้งจิตและลึกถึงคุณงามความดีปรารภความเพียรเพราะนั้นหัวใจของมหาชนกจึงอยู่ที่การตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพพัฒนาตนเองคาถา193บาทพระคาถาครึ่งน่าจะอยู่ตรงที่หัวใจว่านิสัมมวัตตังโลกัสสะวายมัสสะจะเทวดาตัสมามัชเชสมุทธสิงอปัสสันติระมยุเหอนโนยาตินังโหติเทวานังปิตุนังจะโซการังปุริสกิจจานินะจะปัชชานุตปฏิเป็นคำกล่าวโต้ตอบระหว่างพระมหาชนกผู้ลอยคออยู่ในทะเลในวันที่7กับนางเทพธิดาเมขลานางมณีเมขลาได้รับบัญชาจากท้าวจตุโลกบาลจากพระอินทร์ ให้มาช่วยคนดีตกยากลอยคออยู่ในมหาสมุทรไปซี่แกมามัวเล่นอะไรพอเหาะมาถึงลอยอยู่ในอากาศเท้าลอยเรียอยู่ในน้ำใกล้ๆน้ำดูมหาชนกมหาบุรุษกำลังว่ายน้ำมาก็เลยเอ่ยถามว่าใครหนอใครนี่เมื่อมองไม่เห็นฝังก็ยังกระทำความเพียรว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้เล่าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนเทวดาเราพิจารณาเห็นการกระทำการสมาทานถือเอาของชาวโลกและอนิสงส์แห่งความภาคเพียรพยายามเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นหน้าเห็นหลังมองไม่เห็นฝั่งแห่งฟ้าเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรบุคคลผู้กระทำความเพียรอยู่แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้อานันโนยตินังโหติเทวานังปิตุนันจะโสกะรังปุริสกิจจานิณจับปัชชานุตปฏิไม่เป็นที่ถึงแม้จะตายไปในความภาคเพียรพยายามก็ชื่อว่าไม่เป็นนี่คือไม่ถูกติเตียนระหว่างหมู่ญาติและเทวดาพรหมทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลเมื่อกระทำกิจของบุรุษอยู่ย่อมไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี่เป็นหัวใจพูดง่ายว่าตอบโต้ตอบนางมณีเมขลาว่าบุคคลที่เขาอ้อนวอนหาเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยนางเขาตายไปหมดแล้วเหลือแต่เรานี้แหละที่ไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้นบไม่ได้ไหว้หาใครมาช่วยและจะไม่ต้องอ้อนวอนจะไหว้มันอยู่อย่างนี้เรามองเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์แห่งความเพียรในโลกนี้ถ้าตั้งใจจริงเพียรไปเถอะจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าหากมันไม่ถึงถึงแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ร่างกายจิตใจเราได้มาจากบิดามารดาเราจะใช้สิ่งที่บิดามารดาให้เรามาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีพ่อแม่ผู้ใดเลี้ยงลูกมาต้องการให้ลูกเป็นคนอ่อนแอท้อแท้ต่อชีวิตจะต้องพาเพียรพยายามเพียรละสิ่งที่ชั่วเพียรกระทำสิ่งที่ดีที่งามเพียรป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่ถึงแม้เราจะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้พ่อไม่เป็นหนี้แม่ไม่เป็นหนี้ญาติไม่อ่อนวอนให้ใครมาช่วยก็ไม่ต้องเป็นหนี้เขาไม่ต้องอ่อนวอนให้เทวดามาช่วยเพราะจะเป็นหนี้ของเทวดาของพรหมจึงบอกว่าอานันโนไม่เป็นหนี้ยาตินังโหติเทวตานังปิตุนันจะโสไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติไม่เป็นหนี้ในเทวดาฟ้าดินไม่เป็นหนี้บิดามารดาไม่เป็นหนี้แห่งพรหมเมื่อเราภาคเพียรพยายามอยู่แม้จะตายลงก็ไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังชื่อว่าใช้สิ่งที่มีอยู่คือกำลังกายกำลังจิตให้เต็มที่จนมันหมดสิ้นไปไม่ต้องเป็นหนี้ผู้ใดเห็นเราภาคเพียรพยายามไม่งอมืองอเท้าอยู่ก็ชื่อว่าเราไม่เป็นหนี้เขานางมณีเมฆลาก็เลยอดทนไม่ไหวก็อุ้งขึ้นจากน้ำถามว่าท่านจะไปไหนบอกว่าจะไปที่เมืองมิชิรานครวิเทหรัตได้สัมผัสอันเป็นที่ของนางเทพธิดาเมฆลาก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เห็นตนเองนอนอยู่ในแผ่นศิลามงคลในสวนมะม่วงแห่งกรุงมิชิรานครนางเทพธิดาไปวางไว้ตรงนั้นบังเอิญพระเจ้าโปรชนกผู้เป็นน้องชายของพระราชบิดาคืออริฏฐชนกผู้ที่แย่งชิงพระราชสมบัตินั้นเมื่อตอนลงเรือเพื่อที่จะไปฆ่าพระเจ้าโปรชนกก็ล้มป่วยลงเมื่อตอนเรือแตกพระเจ้าโปรชนกก็สิ้นพระชนเมื่อจะสิ้นพระชนนั้นได้สั่งอำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายว่าเมื่อเราสิ้นพระชนเราล้มหายตายไปบุคคลที่จะมาเป็นพระราชาองค์ต่อไปต้องได้รับความพออกพอใจกับพระนางศรีวรีคือเป็นคนผู้ยังเจ้าหญิงศรีวรีให้ยินดีนี่ประการหนึ่งประการที่สองต้องสอบถามเขาว่าบัลลังก์สี่เหลี่ยมหัวนอนของมันอยู่เหลี่ยมไหนให้เขาตอบได้ประการที่สามบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้มีเรี่ยวแรงยกธามสหัสสะธนูคือธนูสอนที่พันแรงคนยกขึ้นให้ท่านบนนั้นคนเดียวยกขึ้นได้หลังจากนั้นให้ถามเพราะว่า ขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งของเราอยู่ตรงไหนขุมทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์ตกดินขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายนอกขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกขุมทรัพย์ขาขึ้นขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ที่ไม่รังทั้ง4ขุมทรัพย์ในที่1โยดโดยรอบขุมทรัพย์ปลายงาของทั้ง2ข้างขุมทรัพย์ปลายหางขุมทรัพย์ที่น้ำขุมทรัพย์ที่ยอดต้นไม้ธนูนักพันแรงวันพูดง่ายว่าขุมทรัพย์16ขุม16แห่งเขารู้ไหมอันนี้เป็นปริศนาถ้าผู้ใดตอบ16ขุมทรัพย์นี้ได้แล้วยังพระนางสิวรีพอใจตอบบัลลังก์สี่เหลี่ยมว่าหัวนอนมันอยู่ตรงไหนและยกธนูศร 1,000 แรงคนยกขึ้นได้คนเดียวเมื่อนั้นจึงให้เป็นพระราชาบังเอิญเมื่อนอนหลับอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไปปล่อยไว้ตรงนั้นแล้วมหาชนกของเราเนี่ยผู้ที่เรียงหน้ากันเข้าไปตั้งแต่มหาอัมมาเสนาบดีคนเฝ้าพระคลังเรียงหน้ากันเข้าไปตอบปัญหาเรียงหน้ากันเข้าไปให้นางสิวรีได้เห็นอากัปกิริยาว่าจะเป็นที่ชอบใจพอใจไหมทุกคนไม่เป็นที่ชอบใจทุกคนไม่เป็นผู้สามารถตอบปัญหาได้ทุกคนไม่สามารถยกธนู 1,000 แรงคนได้ก็จนปัญญามหาปุโรหิตประจำเมืองก็เลยจัดแจงแต่งพุทธราชรถเอาม้าเทียมรถและอธิษฐานปล่อยไปผู้ใดมีบุญให้ไปจอดหาคนนั้นม้าก็เลยวิ่งออกนอกพระนครไปนู่นเลยไปที่ลานศิลามงคลสวนมะม่วงอุทยานนอกเมืองมหาบุรุษมหาชนกโพธิสัตว์นอนหลับอยู่ก็ไปจอดตรงนั้นเมื่อไปจอดเสร็จปุโรหิตก็บอกว่าพวกเราจะช่วยกันตีคล้องตีกลองชัยมงคลบุคคลผู้นอนหลับอยู่เนี่ยถ้าเขาเป็นคนพาลเขาก็จะตะเลิดเปิดเปิงเปิดหน้าผ้าคลุมหน้าไว้ตึงขึ้นเขาก็จะวิ่งหนีคนนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าตีคล้องตีกองแล้วท่านผู้นี้ไม่ตกอกตกใจไม่สะทกสะท้านลืมตาออกมาดูแล้วไม่วิ่งหนีผู้นั้นจะชื่อว่าบัณฑิตแล้วเราก็เชิญท่านผู้นั้นก็พากันตีคล้องตีกองขึ้นมหาบุรุษซึ่งนอนเอาผ้าห่มคลุมโป่งอยู่ก็เปิดหน้ามองดูรอบๆแล้วก็หลับต่อพลิกไปทางซ้ายกองตีขึ้นอีกสนั่นวันไว้กองชัยมโหระทึกดังขึ้นก็พลิกไปทางขวาแป้งหลับมันต่อไปหลังจากนั้นปุโรหิตเฝ้าสังเกตวันนี้แหละคือมหาบุรุษก็เลยไปกราบลงเทพเท้าข้าแต่ท่านมหาบุรุษบัดนี้ราชรถมาเกยท่านแล้วเชิญท่านไปเสวยราชสมบัติที่มิถิรานครแห่งวิเทหรัฐเถิดพระเจ้าค่ะแล้วมหาชนกก็เปิดหน้าคุมโปงออกมาลุกขึ้นมานั่งถามว่าพระราชาของท่านไปไหนก็ได้รับเรื่องราวหลังจากนั้นก็ไปสู่พระนครปราสาทราชวังแห่แห้งกันไปบัดนี้ราชรถได้มาเกยประกาศก้องไปทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากนั้นก็ไปเล่าให้นางสิวลีฟังนางสิวลีก็บอกว่าไปสั่งมาให้พบกับเราว่าจะทำให้เราได้ยินดีหรือไม่นี่เป็นด่านแรกพระมหาโพธิสัตว์เมื่อได้รับอำมาตย์บริวารมาบอกข่าวว่าพระนางสิวลีทรงปรารถนาจะให้พระองค์เข้าไปพบท่านก็เชยไปเที่ยวชมปราสาทหลังโน้นหลังนี้ทำไม่ได้ยินพอเขาบอกอีก2ครั้ง3ครั้งท่านก็ทำเชยไม่ได้ยินพอท่านจะพูดก็บอกว่าเราเป็นพระราชาที่นี่พวกท่านทั้งหลายเชิญเรามาเป็นพระราชาและยังมีใครอีกที่จะสั่งให้เราไปหาถ้าบุคคลนั้นอยู่ในแว่นแคว้นนี้ต้องชื่อว่าอยู่ภายใต้การปกครองของเราอยากจะพบจะเห็นต้องมาหาเรานั่นแล้วเขาก็ไปรายงานนางสิวลีเข้าใจทึ่งเลยว่าเออนี่คือมหาบุรุษเมื่อเดินมาเห็นแล้วก็จิตใจอ่อนอยู่แบบหยาบเลยคนเช่นดีอย่าว่าแต่แผ่นดินมิถิรานครวิเทหรัฐเลยต่อให้โลกทั้งโลกมหาสมุทรทั้ง4ก็สามารถคุ้มครองไปได้ก็เข้าไปน้อมเสียนอภิวาทกราบการแล้วก็เกี่ยวก้อยพระมหาบุรุษมหาโพธิสัตว์ขึ้นนั่งเคียงข้างกันประชาชนก็ยินดีว่าบัดนี้เป็นคนผู้ที่ยังเจ้าหญิงสิวลีให้ยินดีได้แล้วต่อมาพระนางก็ถามปุโรหิตก็ถามว่าบัลลังก์สี่เหลี่ยมนี่ทางหัวมันอยู่ตรงไหนมหาบุรุษก็มองไปที่พระนางสิวลีพระนางสิวลีก็ เดินออกไปนั่งอยู่ตรงหัวนอนของบัลลังก์บัลลังก์สี่เหลี่ยมแล้วพระองค์ก็คือมันมีความฉลาดนะเพียงได้เห็นอากัปกิริยานั้นก็เข้าใจก็เลยตอบไปว่าตรงนั้นแหละเป็นหัวนอนก็ถูกต้องต่อมาก็เขาให้ยกถามสหัสสะธนุ 1,000 แรงคนยกขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงยกขึ้นคนเดียวเสียงกองมโหระทึกก็ดังกังวานขึ้นสุดท้ายก็เหลือแต่ขุมทรัพย์16ขุมที่จะต้องตอบมหาโพธิสัตว์บอกว่าเวลามันหมดแล้วมันมืดมันค่ำแล้วเรื่องขุมทรัพย์16ขุมพรุ่งนี้เราจะชี้แจงให้ท่านไม่ต้องสงสัยพากันกลับไปเถอะในคืนนั้นก็นอนทีนี้พวกเราเองน่าจะต้องมาทำความเข้าใจขุมทรัพย์16คล้ายๆกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการจะให้พวกเราหวังพึ่งตนเองหวังพึ่งความเพียรเดี๋ยวนี้มันมากมายแล้วนะเป็นเอามากโง่งมงายกันเหลือเกินมีแต่เครื่องรางคล้องขังไสยศาสตร์ไม่เป็นพุทธศาสตร์มากแล้วถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ไหวนะพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรบ้านเมืองจะเจริญจะสงบสุขร่มเย็นได้อย่างไรจะไกลห่างจากศีลจากธรรมนี่เป็นการเปิดประเด็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้เข้าใจเอาไปคิดส่วนขุมทรัพย์16แห่งนั้นเราก็ควรจะต้องรู้มันเกี่ยวโยงกับพวกเราทุกวันนี้ด้วยมันเกี่ยวกับพวกเราทุกคนจริงๆในเรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์นี่นะจริงๆแล้วคำว่าทรัพย์เนี่ยมันแปลว่าเครื่องปลื้มใจสิ่งใดก็ตามที่มีแล้วทำให้จิตใจปลื้มทำให้จิตใจสบายเบาใจมั่นใจในที่ทุกสถานนั้นเรียกว่าทรัพย์มีเงินมีทองนี่ก็ชื่อว่าปลื้มใจสบายใจอุ่นใจดังที่คนเขาพูดกันว่ามีเงินพูดได้มีไม้ก็ปลูกเรือนงามแต่จริงๆแล้วทรัพย์ที่ทำให้ปลื้มนั้นเงินทองก็อาจจะเป็นทรัพย์ทำให้ปลื้มได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่แต่พอจะล้มจะตายเข้าจริงๆเอาเลยสิทีนี้ความดีความชั่วที่กระทำทรัพย์ไม่ทำให้ปลื้มได้ถ้าหากตนเองทำความชั่วทรัพย์ไม่ทำให้อายุยืนทรัพย์ไม่ทำให้อบอุ่นใจมั่นใจได้ถ้าตนเองทำบาปทำกรรมจะมีคำกล่าวว่ากรรมังวิชาจะทำมาจะสี่ลังชีวิตะมุตตมังการกระทำที่ถูกต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิการเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีชีวิตอันอุดมด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยการประพฤติปฏิบัติความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายบริสุทธิ์ดีงามได้ไม่ใช่จะบริสุทธิ์ไม่ใช่จะดีงามด้วยทรัพย์ด้วยโคตรซึ่งเป็นเทวภาสิทธิ์เทวดาได้กล่าวกับพระพุทธเจ้าในยามใกล้รุ่งจริงๆแล้วเทวดาตนนั้นก็คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างเชตวันมหาวิหารเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลี้ยงดูทำบุญทำทานกับพระสงฆ์เป็นร้อยๆพันๆตลอดเวลาแห่งชีวิตจนตายจนยากจนลงครั้งหนึ่งเพราะการให้ทานมากเมื่อตนเองตายไปได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ซึ่งเป็นมนุษย์ก็บรรลุธรรมระดับโสดาบันแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีงามบนสวงสวรรค์บริสุทธิ์ได้ไม่ไปตกนรกหมกไหม้ไม่ใช่ทรัพย์จำนวนมากของเราไม่ใช่ตระกูลแห่งความเป็นเศรษฐีของเราแต่มันบริสุทธิ์ได้เพราะตัมคือการกระทำที่ถูกต้องดีงามทางกายวาจาใจวิชาความรู้ความเข้าใจในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวธรรมคือสมาธิคือจิตที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ความนุ่มนวลความตั้งมั่นศีลคือการเว้นจากการกระทำชั่วโดยกายวาจาใจชีวิตมุตตมังชีวิตอันอุดมคือชีวิตประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8เอเตมัจเจนะสุสติสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เพราะธรรมเหล่านี้นะโคเตนะนะทะเนนวาไม่ใช่บริสุทธิ์ไม่ใช่ดีใช่งามเพราะทรัพย์เพราะโคตรเพราะตระกูลเพราะวรรณะ พราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงอุปกรณ์ข้าวของเงินทองนั้นเป็นเครื่องมือยังไม่ใช่ตัวจุดหมายปลายทางเหมือนกับรถเป็นเครื่องมือที่จะขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ตัวรถนั้นไม่ใช่วัดเป็นตัวจุดหมายปลายทางขึ้นนั่งและถ้าขับไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะตายกลางทางอาจจะหลงทิศหลงทางอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้มันเป็นเครื่องมือขี่ไปทำบาปขี่ไปทำบุญทรัพย์สมบัติเอาไปจ้างคนทำบาปเอาไปจ้างเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้เอาไปจ้างเขาก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมก็ได้เอาไปทำบุญสุนทรทานสรรสร้างสิ่งที่ดีที่งามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นปุ๋ยแห่งคุณงามความดีแห่งอริยยยธรรมพดุงธรรมจันลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่ดีที่งามทำให้ทรัพย์ของตนเองนั้นช่วยเป็นปุ๋ยให้โลกเกิดคุณงามความดีสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจวิญญาณของชาวโลกทรัพย์ของท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าทรัพย์ที่ประเสริฐเพราะนั้นคำว่าคุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์นี้อย่าได้มองไปที่เงินที่ทองอย่างเดียวมันอาจจะเป็นปริศนาธรรมก็ได้มีคำกล่าวในเรื่องขุมทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาในนิธิกันทะกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ายัสทาเนนะสีเลนะสัญญะเนนะธัมเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัสสวาเจติยัมหิจะสังเควาปุคะเลอติถีสุวามาตะริปิตะริวาปิอโทเชธัมปิภาทะริเอโสนิธิสุนิหิโตอเชโยอนุขัมภิโกอนุคามิโกปหายะคัมมณีเยสุเอตังอาทายะคัจฉติอสาธารณมันเยสังอโจรหานาโนนิธิหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดให้ทานผู้ใดรักษาศีลผู้ใดข่มใจผู้ใดสำรวมใจกระทำคุณงามความดีฝังการให้ทานฝังการละปารภการให้ทานปารภการรักษาศีลปารภการข่มใจสำรวมใจในพระสงฆ์ในเจติยสถานสถานที่ควรเคารพปารภบิดามารดาคิดถึงบิดามารดาที่ล่วงลับดับไปหรือยังมีชีวิตอยู่แล้วให้ทานเพื่อท่านรักษาศีลเพื่อท่านข่มใจสำรวมใจกระทำตามคำสั่งสอนของท่านสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นคุณสมบัติแห่งจิตแห่งใจเป็นทรัพย์เมื่อเขาตายไปมหายคามานิเยสุเอตังอาทายคัจฉติเมื่อเขาล่วงลับดับไปเขาสามารถถือติดเนื้อติดตัวเขาไปได้อาทายอาทะอาสาธารณมันเยสังไม่ใช่เป็นของคนอื่นทั่วๆไปอาโจรหันฮาลโนนิธิแม้โจรก็จะปล้นทรัพย์เหล่านี้ไปไม่ได้คือทรัพย์คุณงามความดีปลื้มใจด้วยการกระทำที่ฝังไปแล้วด้วยทานด้วยศีลหลังจากนั้นบอกว่ายังเทวานุปัตเทติสัพพเมเตนะลัพพติเทวดาและมนุษย์ได้รับผลสำเร็จทั้งหลายก็เพราะทรัพย์เหล่านี้บุญเหล่านี้ที่ทำให้เปรียบเสมือนทรัพย์สุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัตยังปริวาโรสัพเมเตนะลัพพติความเป็นผู้มีรูปสวยมีซุ้มเสียงอันไพเราะมีรูปประพันธ์สันธานอันงดงามได้เป็นใจมีปริวารมากในแผ่นดินมียศถาบรรดาศักดิ์สัพเมเตนะลัพพติย่อมได้มาเพราะทรัพย์คือบุญคือการให้ทานการรักษาศีลการข่มใจการสำรวมใจการภาวนาเพราะนั้นขุมทรัพย์ที่จะพูดถึงนี้16ขุมทรัพย์นั้นพระมหาชนกบอกว่าวันนี้เวลามันหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาไหมพอพรุ่งนี้อมาตย์ราชเสวกทั้งหลายก็ดีปุโรหิตก็พากันมาห้อมร้อมมหาชนก็มาปรารถนาจะรู้จักขุมทรัพย์ว่ากันว่าคำถามแรกก็มีคำถามว่าขุมทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงไหนพระราชาพระองค์ทรงฝากขุมทรัพย์ไว้ตรงนั้นฝังไว้ตรงนั้นขุมทรัพย์พระอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงไหนพระองค์ทรงฝังขุมทรัพย์ไว้ตรงนั้นผู้ใดจะมาเป็นผู้ครองนครมาเป็นเคยต่อไปต้องรู้จักขุมทรัพย์อันล้ำค่าของเราแล้วขุดค้นมาใช้ให้ได้คนอื่นเขามาแสวงหาเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นตะวันขึ้นทางทิศโน้นเขาไปเที่ยวขุดหาจนพุนแผ่นดินหมดมันก็ไม่เห็นพอได้ยินคำถามเพียงเท่านี้มหาบุรุษโพธิสัตว์เจ้าก็รู้สึกชัดเจนแจ่มแจ้งเจิดจ้าเหมือนเห็นพระจันทร์บนเพนบนท้องฟ้าก็เลยถามว่าพระราชาของท่านเคยนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาสู่ราชนิเวศนี้หรือไม่เคยทำบุญตักบาตรเคยทรงบาตรตรงไหนคนทั้งหลายบอกว่าเคยนิมนต์เข้ามาและก็มาบ่อยๆด้วย แล้วพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงบาตรให้ทานพระองค์ทรงต้อนรับแล้วใส่บาตรตรงไหนเขาก็ชี้ไปอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็บอกว่าแล้วเมื่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจากไปพระปัจเจกพุทธเจ้าจะจากไปพระองค์ทรงทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงเดินไปกราบแล้วก็ลุกไปส่งเมื่อไปส่งแล้วทำอย่างไรก็ยืนสนทนาธรรมกันบ้างถามข้ออัดข้อธรรมกันบ้างฟังธรรมกันบ้างและจากไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นแล้วพระมหาโพธิสัตว์มหาชนกของเราก็เห็นชัดเจนว่าคำว่าพระอาทิตย์นั้นท่านต่างหลายเอ๋ยมันไม่ใช่พระอาทิตย์บนท้องฟ้าดอกพระอาทิตย์ก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าคือสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทักขิเนยบุคคลอันประกอบด้วยคุณธรรมอันโอฬารสถานที่อยู่ของท่านก็เป็นสถานที่มีคุณธรรมอันเกษมตัวของพระทรงองค์เจ้าเหล่าสมณพราหมณ์ปัจเจกพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ย่อมให้ความสว่างสวยแก่พวกเราและในขณะเดียวกันมีตบะเดชะมีความร้อนแผดเผาถ้าเราได้ไปทำบาปล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจก็จะบาปหมกไหม้อย่างใหญ่หลวงเหมือนพระอาทิตย์ถ้าเราทำคุณงามความดีแก่ท่านมันก็ย่อมได้รับประโยชน์ตั้งแต่เพียงได้เห็นก็เป็นบุญหรือเป็นกุศลแล้วยามเช้าทรงเห็นสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันประเสริฐได้ใส่บาตรได้ให้ทานตรงนั้นชื่อว่าฝังขุมทรัพย์ไว้ในเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็เลยชี้ไปตรงนั้นใช่ไหมที่พระราชาของท่านเคยทรงบาตรเคยใส่บาตรเคยต้อนรับสมณพราหมณ์เขาก็บอกว่าตรงนั้นไปขุดดูตรงนั้นแหละขุมทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมหาชนทั้งหลายก็ไปขุดก็ปรากฏว่าในชาดกนั้นเจอขุมทรัพย์หม้อหายเบลอเลยหายเงินหายคำก็พากันชโยโห่ร้องพอใจมากในปัญญาของโพธิสัตว์แล้วก็ชี้ไปอีกว่าตรงนั้นใช่ไหมที่พระราชาของท่านได้ไปส่งกราบสมณพราหมณ์ปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนำส่งและได้ไปยืนสนทนาธรรมกันตรงนั้นสอบถามข้ออัดข้อทำบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ฟังธรรมอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะจากใช่ไหมใช่ตรงนั้นแหละคือขุมทรัพย์ขุดไปเถอะขุมทรัพย์พระอาทิตย์ตกดินเขาขุดไปก็เจอหม้อหายเงินทองเบลอเลยก็ดีใจปราปลื้มปีติถึงปัญญาที่คุณพูดถึงตรงนี้ก็น่าจะได้พบได้เห็นน่าจะเข้าใจแล้วว่ายามเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระทรงองค์เจ้าจากวัดวาอารามวัดบ้านวัดป่าอุ้มบาทเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยท่าทางอันสงบเสงี่ยมจิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าแผ่จิตเมตตาไปโปรดสัตว์โดยไม่ได้ไปเอ่ยปากขอไปให้ปรากฏเห็นได้เสียสละได้หัดจิตใจทำบุญสุนทรทานการที่ท่านได้นำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรทีหนึ่งก็เหมือนมาฝังขุมทรัพย์ไว้ในยามพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อตกตอนเย็นเปิดเครื่องฟังวิทยุกระจายเสียงอย่างในขณะนี้หรือเปิดทีวีดูฟังเทศฟังธรรมสั่งสมปัญญาบารมีเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเหตุนั้นเมืองไทยเรามีขุมทรัพย์ทั้งยามพระอาทิตย์ขึ้นทั้งยามพระอาทิตย์ตกดินแต่สำคัญว่าเราจะเข้าใจหรือไม่สิ่งเหล่านี้ควรจะได้คิดพินิจพิจารณายามเช้าตามบ้านนอกขอกคาเมตามชนบทก็มีขุมทรัพย์เดินออกไปยสธาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณจะสินิทาเตลทาลาวะอโหสิอิริยาปะโถอิริยาบถของท่านละมุนละไมเหมือนน้ำมันเลวไหลออกจากปากภาชนะดูแล้วอากับกิริยาหน้าเลื่อมใสเรามีอะไรข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวหามาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจีดส่วนเกินเล็กๆน้อยๆยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ประดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมชื่อว่าเราก็มีส่วนทนุบำรุงพระพุทธศาสนายังความสุขสงบร่มเย็นแก่โลกเป็นคุ้มทรัพย์สั่งสมคุณงามความดีไว้อาทายะคัจจติถือไปได้เมื่อตายไปนั่นตอนเช้าใส่บาตรตอนเย็นฟังเทศฟังธรรมตามสถานีวิทยุเอาเทปไปฟังอย่างนี้ก็ชื่อว่าขุมทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์พระอาทิตย์ตกเต็นบูดไปพูดมาเวลามันก็หมดแล้วขอจุติลงเพียงเท่านี้